Nini ya saragi wawo peti sina trabo Ikamba nini ya saragi wawo peti sina trabo Ikalale la sina trabo wa muziki ala konga Ikalale la sina trabo wa muziki ala konga Mwara bako mesele ki wawo kwa vanda na valinga Mwalabato mesele ki wawo kwa vanda na valinga Mwalabato mesele ki kabina mitika bana konga Mwalabato mesele ki kabina mitika bana konga Bato ya mabe balala kate wawo na bana ya valinga Bato ya mabe balala kate wawo na bana ya valinga Sango ah sina tage na wowo sina tage na wowo iwali pola kate wowo iwali pola kate wowo alimusinga meko ekende kinga mobebo kozanga ngana zangi na eto kasango ah sina tage na wowo Kena wowo Iwali pola kate wowo Iwali pola kate wowo ali musinga neko Kate wo wo wo, iwali pola kate wo wo wo, alimusinga.